Michael. Loro rasani mojo undangan rapimu, among semene iso mojo letresnoku. Kutu tak lilo pancen keputusanmu, natian keloro loro njero batinku. Loro rasani mojo undangan rapimu, rangi royen kowe ninggal ke aku. Ra uwes uwes netes elo ning tipiku, mergo pungkase sing nyandeng kowe tutu aku. Tali tresno.